تو پنجانم نبازینی، او پنجانه دشمن بازینن. هم حالا. هاوریان تن هر تن دی تعریب کن، هرگز پی نزنن. منی شوام کرد، لطمانی پینسالی. تی؟ بله منی. امش به همه شوا. هاوریان ایو هموش تکتن انزام داوا. شوید زولتان هیا، کارتی الگوریتان هیا، پلنگ زوری چی برنزیم بنای تو کردوا، برنزی تو را. حتی یعنی هوادارانش تن هیا، من هیچ کام لوانم نیم. یعنی هوادارانت هیا؟ ها؟ بله، لای فروشگاه شعریه که بینیم. واو، دبی بسم بوله یعن، وگ یک دل بپوشین و تو خیلی هینی دبنی. نک بم خیرایی پاندا، کاتد ماو ببی به پالوانی راستقینا. من پالوانم. پو، بوستا. دبی هو دارانم ببینم. بوتی شتکن سختن ها. بو کم با اخیکت خریق بو ببیته هوی آزاد کردنی خیوی منگولی او سرنز راکشا بگو من وایا پیتوانه سرنز راکشا صدیق لمو بر او خیوه خریق بو دولکه لناو بره تو دوی پرژینه چی گوره بو بکی ببزمار دوره بده نو گم جایگ بی تو بخیف خوی بیشچنه اوه بله راستا پیشتر دوی اول لیه کرده موانیا بو هکاری بون با پالوانی راستقینا اویا که کسی چی خوان هیزی درندانه چاره سری بکرد نمزنی چی دود او کاد روده داد وازل تکوشان نهی او دارن ساور ریمن باد لگل پرژین راستا که گرام وواده کم خواد لگل یعنی هوا دارن یعنی هوا دارنی من او تا لیره بله ببزمار کتیو یعنی او چیه دویری بیتلان اجدیها جوانه او منم شرکری اجدیها راستا برو لمناو تشانگو تشانگو نیم من شرکری اجدیها نتارم مکه بیمه دارو لید بدم گمجا او منم باشه کوایه ولامی او پرسیار بدوا کواته شرکری اجدیها تزوره توریکی بکارهنا لکاتی رزگار کردنی هاوریانی لراستی دا تور نبو شمشیری دورسری زنمداو بو دانه اگ بوله کوکراوه شنگ للاین جانجو دین لی لگل کورا یک دسته دار برکا نازانم دبیلی کولینه بکم درگاه کب کنوا بله خود هم بگرنگم جکن ها ها او تا شرکری اجدی هلی انا کمانا هو پاندائکا هرگز گیم نازده هو شرکری پیه زور بکانایا او کاری اه کم اگدنگم خوشتر بوا براست دوباره او گورانیتن براستی زور خوش بو وامزانی گورانی ورگ زلکان دسرن بلام او شوازه او زور خوشتر بو فرمو جنابی شرکری اجدیها افسانه کنفو بخیر بید بولای ایما واو اوانه زور جوانه او سرنز راچیشا من نوم لاما من چنم من یانگم باشا لام چن یانگ او نای منی هنا او برای او تو که هواداری منه واو او زور جوان هوادار منی من زور بجوشم تر رادی برانه وا ایره یعنی تو یا ای تو آواتت باونه دخواست نخیر او صد زر سرین راچش دیره هی زور جوانه او وینانه هره خونده سین واو وی زور جوانه شتی سرین راچش اوانه جیاری اکشنی منن بدلی ریک زور جوانه هی چی ترتان للا وک همو افسانه کن شرکری اجدهاش خوارد نیزر او خشته خواردوا اوا ماوی کی زورا للای خومن هلمان گرتوا او شعریه من لسدان ابو براست شعریه که زور خوش بو بم ده باسیری بکم راست یکی دوباره برهم هن راوا بلام کپی اکی نسخه اصلی که دیانه کرتوا او هر لو خشته ده چه که من شعریم لسری دانابو بله او زور جوانه من دمزانی خوبی موتن اما 500 دینار دکاد پارزگاری لیب کن روژه ده لو زیاتر دکاد که استه هیتی لیب مهربان خودا پنده بپو بانگم بکن شرکری اجدیه اکا هی هنه هوا دارانم هیا چی تن بو بکن کورینا خاپکم پشو سیرو چی بزندنی تایلونگ من ببجه روا ده بله بله شوی چی تاریک و رشبا بو بله با شوی دواتر سامال بو او او کاته بو که بو یکم زر تایلونگم تیدا بینی میمون او توله چوی میمون شتیش سند را چشتیا دمیو نشانی هواداران میبدم بگو من پو او پیالت پیچونه زور باشه ای او دو داره هیشی فویا تو نبی بی بی بلام او بکاریا نه اینید ای او زنگولا کونه چی دکلای تو بلام خو او اوانی هر لوی فرده بو ای میتس چی دکا باجنی هاوری من تنیا دمی خواتا لگر سیر کن چی بو تا هینو هاوری او هاوی جهری شیواز دیره هم واو پوچی بکر دیه بونن کرد کردم بکرم دیه نه هوریان استا آمادن شرکری اجدیه ها بتن باید بو یکم پیاسه لگل خوی رازی نه باله باشا لرگا دا دوباره چی روش تایلون تن بو بازدکم یا باشا چی مامه دستا او ها لیرا لو شوینا شرم کر لگل کرکدنی زلهیر هوندون لیره وستابو دیود نیده بیشه تو پیتوه دوباره شری لگل دکی توا بله واب که ها دی استا ببورن نتوانم استا واب کم چون که اول بندی خانه او او سند را چشا او چالا دبینن سیر کن بسر معامله کرد کاتل اسمان و بر زوی کوتم دبینن هشتا سرم بوی دبی زور سرن تراکشا چاله کتیرش حل کنه بله وابکا دی استا نخیر نتوانم سرم لزوی بدم اما هیواب راو من دکات او علوی علوی لی سیکن علی ربو کسر کرده ایسا تکانم کرد بخوالمیش تیکو تفرقم دا دمانم وابکای بله وابکا دی استا آخر من نتوانم وابکم بو تا خوالمیش دای شرک بکا دای لو ابدا دای شرک بکا دای ابدا نابی هوریان چون دبی لخورا لها جارک بدم آخر نابی او بزر کرم چروکتم بود وارده کم و هوریان دوات رووتی نتوانی بمبازینی من تایلونگم ترسو وامود بلا موتم ترسنوک نک ترسو بله هوریان بله تو شته کی سرن تراکش انجام ندهی و کاری چی شرکری اجدی هوا بیه بله ما بستم مشق دکم زلده شوم شد بدست دینم نخیر شتی سرن تراکش وک شرک کردن بله او بکا اما وی رو دوکان کم بونه تو او داشا امرو با تاوره بکن باشا بهانی لهمان کد پیم وایا بیانی کارم هیو سرقاله او بله منیش سرقالم بله من کمی کارم هیا ببورا من نتوانم کشنیا کوایا لکوتای هفته تتان بینم باشا باشا او رایانده تان بینم و خواهتان لگل بیگومن زر باشا او بیرم تو باسی گویس که سیرکان میان باب کم بله دبیب گرم و نبی به هیوهایم کم سیرکن من پوم شرکری اجیها آی لو پالوانه ترسنوکا نتوانه لهیچ تیک بداد بله تنانت منیش بمراوی دویرم هی پو، او سرد بو آخرا تگیشتی، لبری اوی بلیم سرگوره ویتر یعنی هوادارن بلکی سو چی؟ چون؟ چون که من ترسنوکم ندو بوای واب کم من شعنی او نیم، پیم بوتری پالوان هر لوته منالیم هوا، سباره با ماموستانی کنگ فو خویندو متوا اواتم او بو، که ببن بهش لو پالوانانا ماموستا که کدنی فریو، ماموستا لینیجی هزار پیه، زور عذابون زور به او کسانی که دیجی آشتی بون لام گرینگ نیا یعنی هواداران رخیان لیما چون که بدر جای هفته لیت کسم نداوا تگیشتیم ده تویل یعنی هوادارانت خود در بخای استا شرانگی زیدی اشاری لگل بکی بله بمیو کسی گرزگار کم یعن کارسات نهل پو پیم بله خودو بیر لوشته نکی توا کشی فو پیگو تی دستگاری نکی چی؟ نخیر دلی چی؟ بمانه بله سلاو خیوی منگولی قطو کرو قطوی خیوی منگولی بزیان پیتسونه بیت در او کمی شرب کن ها؟ زور خوش دبی او کلبت هیا پیده چه کلبت ها بی بخیره سری که دکم بزنم کلبت هیا باشا نخیر بلام باشا خرابه دلی پیویز دشار لگش تیب کم باشا دلی زور مترسی داره لانه ببیت هوی تگدانی دولکا من دموی بیکمو باشا دبی چند خراب بی یارمتی من بده پو شرکری اجدی هایا نو دا چه کس ایبیوه تمی بکریه او بود هاتم او براو دا بی براو دا بی وای خواهی برو نه او برو جلو تکیه تکیه تو بچو چی تو خشتی لی هی او چی دکه او کلو پلی بنا هی خیوی خراب برو برو لیره برو دوی اوه نخیر لوانه بیروکه ایشی زور باش نبو بی اوستا سلامته او تو له چی خیم منگولی دوره خشتی له وره وره لای من وره بو چودتی وره بو لای من خیو سیر که خواردن بو تهناوا او له چی خواردن بو تهناوا دور تازه تاوم که او باج نیا نه نه میمون حال سوا واو او چون ما گوره بوا ای هاوان او خیمان ای هاوان کتا ما خوا ايوه ليه ربن جواز سيلك امزانه تسيلي لك مو خشمره داي تنبي بكا والله وافكا داي استا هموش تي دكم بو هوا دارانم استاش باب زاني تو تسيت بيدكري ها داي ورا بيش ليم خاله بومن پو شرکره شرکره چی نبزن رو پو تو گوره تر بوته انسا هم بچک بوته ها ها دی لی بدا تم بی بکا افسانه کنفو دی تم بی بکا بله افتا نیلا نیلا نیلا براستی من حزم لو گوره بونه نیا شکرا نیلا شکرا افتا نیلا بوستا گربه لیدان گوره بی کوایا لینه دانی دی خیوه کوره پی بویتی دی بابزانم لو زیاده توانات هیا بدوام کوا با چی لدستی راده که شرکری اجدی ها من لدستی را نکم دبین تنیا خوامی لیه بدور دگرم اوی نوره بدوام ایلو سنوکم حالا دستی راده کن نخیر من لی نترسم نخیر او خولشی نداد لیده پو دی لیدا تم یکری اهریمن باشا وادکم دی باب روین داشی هوا دارن ملکی سوی برام نهلم تو لکی اسمتی هر جیز هی هاوریان یارمتی ندن لدست جیر کردنی دویستم با خطوی خیوکه یا آیا شته چی لشوی خطوی لم نواهه یا نخیر خوشبختانه زور به آسانی چک دبنو پانده تگهشتی دی استا پانده او کاری چی خراب بو پانده تنها با ما بسی رازی کردنی هوادارانت هوادارم شایانی بو بی هر کسی بیت لا آه لیادی بکا سلاو سیر کن بلام باشا بو چی لیت ندادا بو چاو من ندادا لی بدی رگت دا کلیت بدات براست واو خیوی منگولی خطو کراو سرز راکشا بزاندید دستت خوش بی چون خطو لیت ندا پالوان خومانای لیدن نگینید دشی ستاده و بی وستانه و تکی تریش لی ندانا اوه هنری شر لطوانی اومان پی بدی؟ خیوی منگولی شتینیه بلام اگر للاین شرکری اجدی هاو بی او زور بنرخا دبیت جوان تریش تی شرکری اجدی ها لامان بی اوو یعنی هواداران تن هیا؟ بله ببوره که گمان من لکردی براستی نمان دزانی وابو راده سلنزرا چشی پو کشنیه سن هفته چطر فری هنری زیادتری کنگفو تندکم خمتن نبی هاو ریان بله هیز خوراگری هروه زالبون کتایت